bizlere öğrettiği İslam'ın rükünlerinden namazı öğrenmeye çalışacağız inşallah. Allah bizlere anlatma, hepimize güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a namaz farz olduğunda insanları namaza davet etmek için birçok yollar denediler. Kimi ateş yakalım, kimi çan çalalım, kimi şunu yapalım, kimi bunu yapalım dedi. Ateş Mecusilerin, çan Hristiyanların dendi. Akabinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala ezanla insanların namaza davet edilmesini istedi. İslam'da ezan şöyle okunur kardeşlerim. Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Allah. Evet. İslam'da ezan böyle okunur kardeşlerim. Sabah namazındaysa sadece şu eklenti yapılır. Salatu hayrun minan. As-salatu hayrun minan nevm. الصلاة خير من النوم. Allah razı olsun. Evet kardeşlerim, ezan böyle. Müslümanların namaza daveti ezandan başlamış ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala 5 vakit namaz için uyarı, işaret olarak bizlere ezan okumayı emretmiştir. Ezan okunduktan sonra kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müezzinin dediğini tekrarlayın. O Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde siz de Allahu Ekber, Allahu Ekber deyin. O Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde siz de deyin. Hayyâle's-selâh, hayyâle'l-felâh dediğinde la havle ve la kuvvete illa billah deyin. Ve ezan bittikten sonra da önce salavat vardır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmmeh ve salâtil kâime. Âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle. وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا اِلَّذ۪ي وَعَدْتَهِ Evet. Ezan okunduktan sonra da vesile bu şekilde okunur ve daha sonra namaz için hazırlık yapılır. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ezan okunduğunda iblis yerlenerek ta semanın sonuna kadar kaçar diyor. Ezan sesini duymamak için diyor. Ve sonra siz namaza yaklaştığınızda tekrar döner diyor. Ezan ile kâmet arasında namaz kılındığında, ki kılmak isteyenler için iki rekat namaz vardır. Dileyene, alışkanlık haline getirene hakikaten büyük sevabı olan nafile ibadetlerden bir tanesidir. İki rekat kılınır. Aynen sabah namazının sünneti gibi. Ve ezan okunduktan sonra namaza ikamede şöyle olur kardeşlerim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ala salati, hayy ala felah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Evet, namaz için kâmet de böyle getirilir kardeşlerim. Ezan okuma, kâmet getirme namazın adabındandır, sünnetindendir. Namazdan önce ezan ve farz namazın önünde de kâmet vardır. Bazı kardeşler emeğin atıp sormuşlar, sünnetlerde de kâmet getirilir mi? Hayır, sadece farz için kâmet getirilir. Kardeşlerim, ezan kadınlar için de, kâmet kadınlar için de aynıdır. Kadınlar da ezan okur, kâmet getirir, namazlarını kılabilirler. Ama kadınlar, kadın olmaları hasebiyle erkeklerin içinde ezan ve kâmet getiremezler. Kendi aralarında kılarlarken ezan okuyup kâmet getirebilirler. Kadınların cemaati biraz farklıdır. Erkeklerde cemaat olunduğunda erkek önde olur, arkasında saf tutulur. Kadınlardan imamla cemaat olarak namaz kıldıklarında ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tek safta durur, imam onların ortasında durur demiştir. Kadınlar da ezan okur, kâmet getirirler. Kardeşlerim, namazın kılınabilmesi için önce vaktin girmesi gerekir. Vakit de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği gibi 5 vakit namazın vakti şöyledir. Bir bedevi, ey Allah'ın Resulü, namazın vakitlerinden bana haber ver dediğinde, sen bizim arkamızda 2 gün namaz kıl, sonra gel bana tekrar sor demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece fecir doğudan doğmaya başladığında, kalın ışıkları vurduğunda sabahın namazını kılmış ve sabah namazını ilk gün kıldığında kimse kimsenin yüzünü tanıyamayacak haldeydi diyor. İkinci gün sabah namazını kıldığımızdaysa neredeyse güneş tepemize doğacaktı diyor. Sabahın ilk vaktiyle son vakti budur. Öğleni ise güneş batıya, gölgeler doğuya doğru meylettiği anda sabah öğlenin namazını kılmış. İkinci gün öğleyi kıldığındaysa gölgeler her cismin bir miktar her cismin gölgesi kendi boyunca olduğunda kılmıştır. İkindiği ise her cismin gölgesi bir misli olduğunda kılmış. İkinci günse her cismin gölgesi iki misli olduğunda ikindiye kılmıştır. Akşam namazını hemen tepeye aşınca ikinci gün yine aynı gün, yatsıyı ilk gün kıldığında kırmızılık gidip yıldızların geldiğinde ve ikinci gün yatsıyı da gecenin tam yarısında kılmıştır. Allah hepimize mağfiret etsin. Namazların ilk ve son vakti böyledir. Bugün yaşamış olduğumuz ortamda bunları tespit edecek hakikaten birçok olanaklara sahibiz. Allah Azze ve Celle'nin böyle nimetleri bizlere sağladığı için ne kadar hamd etsek azdır. Kardeşlerim, vaktin girmesiyle birlikte yine namazın bazı adabı vardır ki bu da vücut temizliğidir, elbise temizliğidir. Rabbim Subhanahu ve Teala Müslüman birisinin namaz kılacağı zaman üzerindeki elbiselerin necasetten temizlenmesini emretmiştir. Yine namaz kılacak bir insanın güzel bir abdest alması gerekir. Abdest nasıl alır? Önce besmele çeker. Besmele çekmeyenin abdesti yoktur demiştir Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve besmeleden sonra eller güzelce yıkanır. Parmak araları hilallenir. Üç kere ağza dolu dolu su verir, çıkarılır. Üç kere burna su verilir, sümkürülür. Üç kere yüz yıkanır. Üç kere kollar dirseklere kadar sağ ve sol yıkanır. Sonra kafaya gelince kafaya mest komple verilir. İki elin parmaklarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam parmak uçlarını birbirine değdirerek alnından başlayarak ensesine kadar gitmiş ve gelmiş. Sonra şehadet parmaklarını kulağının içine, baş parmaklarını da dışına getirerek mest etmiştir. Kardeşlerim, daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce sağ ayağını yıkamış topuklarına kadar ve parmak aralarını hilallemiş. Sonra sol ayağını yıkamış, parmak aralarını hilallemiştir. Sonra kelime-i şehadet getirmiş ve abdestten arta kalan suyu içmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Abdest aldıktan sonra iki rekat abdest namazı kılmak da sünnettendir kardeşlerim. Yapan için büyük hayır vardır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Daha sonra kardeşlerim, namaz kılabilmek için vaktin girmesinin dışında kıbleye dönmek vardır. Kıbleye dönme farzdır. Ama kıbleyi tespit edemeyen insan zannı galibi nereyse oraya döner ve namazına Allahu Ekber der, durur. Namaz şöyle kılınır kardeşlerim. Biz iki rekatlık bir namazı tamamen kılınış şeklini sesli olarak kılacağız. İnşallah sizler de takip edersiniz. Kıbleye doğru dönülür. Evet, iki rekat. Normal. Allahu Ekber der. Evet. Başta. Normal namaz. Namaz. Tamam. Allahu Ekber. Subhanak Allahumma ve bihamdik ve tebarek ismik ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kardeşlerim, Subhaneke okunduğu gibi Subhaneke'nin manasını da vereyim. Allah'ım, seni överek tesbih ederim. Senin ismin mübarektir. Şanın yücedir. Senden başka ilah yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kardeşlerim, iftitah tekbirinin duasında Subhaneke Allahümme'yi okuduğu gibi Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel mağrib. Allahümme nakkini minel hatayaya kema yunakka thevbul ebyadu minet denes. Allahümme aghsilni bil ma'i ve selci vel barat. Allah'ım, doğu ile batı arasını uzaklaştırdığın gibi beni de hatalarımdan uzaklaştır. Allah'ım, beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi beni de hatalarımdan temizle. Allah'ım, su, kar ve dolu ile beni hatalarımı yıka, temizle. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim, iftitah tekbirinin duasından sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim denir. Alo. Ve Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim min hamzihi ve nefhihi ve nefsihi. Evet kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım demiş. Kovulmuş şeytanın dürtmesinden, üflemesinden, kötü nefesinden, her şeyi en iyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım derdi. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kardeşlerim, Fatiha'dan sonra amin diyerek mescit inler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Yahudilerin sizin iki hasletiniz var ki buna haset eder. Bunlar Fatiha'nın arkasından amin diyerek mescidin inlemesi ve aranızda yaydığınız selam buyurmuştur. Evet. Ve arkasından bir zammı sure okur. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini ve zeytun ve turisinin ve hâzel beledil emin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Evet. Zammı sureden sonra kardeşlerim Allahu Ekber denir. Eller omuzlar hizasına kadar kaldırılır ve rüküye gidilir. Rüküde bel tamamen düz olarak durur. Eller dizlerin diz kapağının üzerinden tutulur. Ayaklar omuz hizası kadar açıktır. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rükusunda şu duaları okurdu kardeşlerim. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim. Subhanekallahumma ve bihamdik. Allahumma gfirli subuhun kuddusun rabbul melaiketi ve ruh. Evet kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rükusunda bu üç duayı da ederdi. Subhane Rabbiyel Azimi veyahut Subhanekallahümme ve bihamdik Allahümme afirle duasını veyahut diğer zikirleri tek olma kaydıyla dileyebildiğiniz kadar söyleyebilirsiniz kardeşlerim. Bunu ziyade etme Peygamber aleyhisselamın sünnetindendir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bundan sonra Semi'allahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Kardeşlerim, İmam Semallahu limen hamide dediğinde cemaatta Rabbena ve lekel hamd der. Evet, rüküden kalktık. Semallahu limen hamide dedik. Rabbena ve lekel hamd dedik. Rüküden de kalkarken kardeşlerim eller yine omuzlar hizasına kadar kalkar ve göğsünün üzerine eller tekrar bağlanır. Rüküden sonra elleri göğsün üzerine koyma, bu konuda çok söz söylenmiştir. Birçok ihtilaflar gündeme gelmiş, birçok sözler söylenmiştir. Rüküden sonra el bağlanmaz, bu bir bidattır diyenler de olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazında bize eksik hiçbir şey gelmemiştir kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselam şu Kabe'nin önünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril bana imamlık yapıp 5 vakit namazı bana talim ettirdi diyerek gelin size nasıl namaz kılınacaksa öylece öğreteyim diyerek tekbirden selama kadar namazı öğretmiş ve kıyamda da biz peygamberler sağ eli sol elin üzerine tutma ve göğsün üzerine bağlamakla emrolunduk demiştir. Peygamber aleyhisselamın rüküden sonra ellerini bıraktığına dair hiçbir rivayet yoktur. Rüküden doğrulması da kıyamdır ve ellerini göğsünün üzerine bağlamış ve Rabbena ve lekel hamd dedikten sonra Allahu Ekber demiş, elleri omuz hizasına kadar kaldırmış ve önce eller sonra dizler olmak üzere secdeye varmıştır. Secde 7 aza üzerine olur ve 7 azanın hepsinin secde etmesi gerekir kardeşlerim. Bunlar 2 ayak, 2 diz, 2 el ve 1 yüzdür. Burun ve alındır. Secde esnasında bu azalardan bir tanesini kaldırmak caiz değildir. Eğer secde etmek için bir özrü varsa bu müstesnadır. Secde ettiği zaman pazıları vücudundan ayrılır. Yani eller burun hizasına konduğunda dirsekler yanından uzaklaşır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secdeye vardığı zaman dirseklerini öyle kaldırırdı ki koltuk altları gözükürdü kardeşlerim. Ancak kolları açma yanındakilere eziyet vermeyecek. Eziyet varsa duruma göre davranılır. Secdede karnını baldırdan uzaklaştırırdı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Secdede dizlerini birbirinden ayırır, ayaklarını topuklarından birbiriyle birleştirirdi. Ayak topuklarını diker, parmaklarını kıbleye döndürürdü. Allah hepimize mağfiret etsin. Ve secdede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle derdi. Subhane Rabbiyel A'la. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Evet kardeşlerim, bu üç zikrinde üçünü de ayrı ayrı yapabilirsiniz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secdede bu zikirleri tek olmak kaydıyla istediğiniz kadar 1, 3, 5, 7 istediğiniz kadar ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Yani Subhane Rabbiyel A'la, Subhaneke Allahümme ve Behamdike mağfirli diye bunları çoğaltmak mümkündür. Sonra Allahu Ekber denir, eller omuzlara kadar kalkar ve oturum halinde Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, varhamni, vehdini, vaafini, varzukuni. Evet kardeşlerim, iki secde arasındaysa, ver bakayım. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. İki secde arasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu şekilde dua eder. Rabbi firli, yani bağışla, affet bizleri ya Rab der. Sonra ellerini diz baldırının üzerine, parmak uçlarını da diz kapaklarına gelecek kadar koyardı kardeşlerim. Sonra tekrar Allahu Ekber der. Yine eller omuz hizasına kadar kaldırılır ve tekrar secdeye gidilir. Yine secdede Subhan Rabbiyal A'la Subhaneke Allahumma ve bihamdik Allahumma gfirli Subuhun kuddusun Rabbul melaiketi ve ruh denir ve bu zikirler aynen deminki olduğu gibi 1, 3, 5 dileyebildiğiniz kadar bu zikirleri yaparsınız. Sonra kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allahu Ekber der, ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırır, secde mahallinde az biraz oturur, buna istirahat oturuşu denir. Sonra ellerini yumruk yapar, yere dayanır, ayağa kalkar. Aynen bir kadının hamur yoğururken nasıl parmaklarını yumup da böyle hamuru böyle yoğururken yumruğunu vurur ya, aynı şekilde dayanır, kalkar, ellerini göğüs üzerinden bağlar ve bu sefer iftitah tekbirini, duasını okumadan direkt Fatiha'yı okur. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in İhdinas sıratal müstakim Sıratal lezîne en'amte aleyhim Gayril mağdubi aleyhim veladdallin Amin. Yine Fatiha'dan sonra amin diye imam da cemaat da söyler. Bu sefer birinci rekatın akabinde ikinci rekatta diğer birinci rekattan daha kısa bir zammı sure okunur. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Evet kardeşlerim, namazda, kıraatta yaşamış olduğumuz toplumda sanki namazda okunacak sureler Kur'an-ı Kerim'in son 20 suresiymiş gibi sanki bir sıra terkibi yapılır. İşte şu okunur, onun akabinde bu okunur, sonra bu okunur tipinde halk arasında bir söylenti, bir uygulama vardır. Böyle bir şey Kur'an'da, sünnette gelmeyen bir şeydir. Muteber değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti birinci rekatta okuduğu sureden ikinci rekatta ondan daha kısa bir sure okurdu. Dikkat edilmesi gereken budur. Allah hepimize mağfiret etsin. İster Kur'an'ın içinden belli bir ayetleri, isterse bir sure okunur. Ama sure terkibi gibi işte şu okunur, arkasından bu okunur, şöyle şöyle okunur diye İslam'da bir sıralama Yok. Zammı surede okunduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allahu Ekber der, ellerini omuz hizasına kadar kaldırır ve rüküye gider. Rüküde 3 kere veya 3'ten daha fazla Subhane Rabbiyel Azim, Subhaneke Allahumma ve bihamdik, Allahumma gfirli, Subuhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh der. Daha sonra da Semi'allahu limen hamide, Rabbena ve lekel hamd der. Ellerini yine göğsünün üzerine bağlar, rüküden kalkılır. Kardeşlerim, namazda Fatiha'yı okuma şarttır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ferden olsun, cemaatle olsun muhakkak Fatiha'nın okunması gereğini söylemiştir. Fatiha okumayanın namazı yoktur. Önemli olan Fatiha'dır. Fatiha'dan sonra ister zammı sure okunur, ister okunmaz, ister tek ayet okunur. Önemli olan burada zammı suredir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah kendisine rahmet etsin, bir sahabe gelmiş. Ey Allah'ın Resulü, benim kafa çok kalın, kafama bir şey girmiyor. Bana öyle şey öğret ki ben namazı böyle kılayım dediğinde, sen Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billah de, namazda bu sana yeter demiştir. Böyle yat kalk demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Zamm-ı sure olarak değil, tek ayet, Kur'an'dan bir ayet okuyabilirsiniz. Ve rüküden doğrulduktan sonra eller bağlanınca tekrar Allahu Ekber denir. Eller omuzlar hizasına kadar kalkar ve secdeye gidilir. Secdeye giderken önce eller, sonra dizler konur ve 7 aza üzerine secde edilir. Ve yine de secdede de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en az 3 kere olma ve tek olma kaydıyla şöyle zikreder. Subhane Rabbiyel A'la, Subhaneke Allahumma ve bihamdik, Allahumma gfirli, Subuhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh. Evet. Sonra zikirden sonra Allahu Ekber der, ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır ve iki secde arasında durur ve iki secde arasında şöyle dua ederdi. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli verhamni vehdini ve'afini verzukni. Evet. Bu arada da ellerini diz baldırlarının üzerine, parmak uçlarını da diz kapaklarına gelecek şekilde koyardı. Sonra Allahu Ekber diyerek ellerini yine omuzlar hizasına kadar kaldırır ve ikinci secdeye gider. İkinci secdede de yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Subhane Rabbiyel A'la, Subhaneke Allahumma ve bihamdik, Allahumma gfirli, Subuhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh. Evet. Sonra kardeşlerim ikinci secdeden de kalkarken Allahu Ekber der, ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırır ve tahiyyata otururdu. Kardeşlerim, 4 rekatlık bir namazda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sol ayağını yatırır, sol kalçasını onun üzerine koyar, sağ ayağını diker ve oturduğu yerden önce Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu alen nebiyyi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ettehiyyatı Kur'an'dan bir sure öğretir gibi ashaba öğretmiştir. Bu namazın rükünlerinden olmazsa olmazlarıdır. Daha sonra sahabeler, Allah onlara rahmet etsin, ey Allah'ın Resulü, sen kendini nefsinde zikrediyorsun, biz seni nasıl zikredelim dendiğinde tahiyyattan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şunları okumayı bizlere emretmiştir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Tahiyyattan sonra salli, barik okunur ve parmak sağ elin orta parmağıyla baş parmağı birleştirilir. Şehadet parmağı işaret olarak kaldırılır. Tahiyyat, salli, barik ve biraz sonra öğreteceğimiz duayla parmak oynatılarak bu dualar yapılır ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tahiyyatta gözünü şehadet parmağından ayırmaz ve bu şeytana demir bir kamçıdır demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Tahiyyat, salli, barik, bu dört rekatlık bir namazın iki rekatında, yani birinci oturuşta her oturuşunda okunan şeylerdir kardeşlerim. Yani tahiyyat ve salli barik her dört rekatlık namazın birinci oturuşunda okunan dualardır. Salli barik her tahiyyatın akabinde okunur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oturmayı emretmiştir. Kardeşlerim, eğer dört rekatlık bir namaz kılınacaksa barik okunduktan sonra Allahu Ekber denir. Tekrar ayağa kalkılır. Eller yine omuzların hizasına kadar kaldırılır. Ve göğüs üzerinden eller bağlanır. Erkek olsun, kadın olsun, ellerin bağlanma yeri göğüs üzeridir. Ve yine 3 ve 4. rekatlar böyle kılındıktan sonra tekrar tahiyyata oturulduğunda ettehiyyatten sonra salli barik ve arkasından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selamdan önce şu dört şeyden Allah'a sığınmadan selam vermezdi kardeşlerim. Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mehya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Allah'ım, cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal'ın fitnesinden sana sığınırım. Sonra istediği gibi dua eder. Allahümme inni ala zikrike ve şükrike ve husn ibadetik. Evet. Allah'ım, seni hatırlamak, sana şükretmek ve sana güzel ibadet edebilmem için bana yardım et diye dua eder. Sonra başını sağ tarafa çevirir ve şurada bir yanlış okuma oldu. Şurada mı? Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Evet, burayı düzelttik. Sonra sağ tarafa başını iyice çevirir. Arkasındaki cemaat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sağ yanağını görürdü. Sağ ve sola selam verirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Selamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah der ve namazdan çıkar. Daha sonra namazdan sonra şöyle zikirler gelmiştir kardeşlerim. 3 kere Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkek olsun, kadın olsun Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram böyle der ve namazın bittiğini bildirirdi. Selamdan sonra kardeşlerim bu duada okunduktan sonra sesli olarak La ilahe illallah vahdehu la şerike leh لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ آمين يا رب. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selamdan sonra bunu okurdu kardeşlerim. Veyahut yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazının arkasından şöyle de söylerdi. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani lima a'tayt ve la mu'tiye lima mena't ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd. Evet kardeşlerim, namazın akabinde okunacak zikirlerdendir bu. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Muaz'ın elinden tutarak, ya Muaz, vallahi seni seviyorum. Muaz da, ya Resulullah, anam babam sana feda olsun, ben de seni seviyorum diyor. Aleyhisselatü Vesselam, ya Muaz, her namazın arkasından şöyle demeyi terk etmemeni sana tavsiye ederim diyerek, bakın öğrettiği duayı tekrarlayalım inşallah. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Evet, Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra buna devam etmeyi vasiyet etmiştir. Kardeşlerim, selamdan sonra her namazın akabinde tesbihat vardır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah onlardaki hırsı bize de versin. Sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek, ey Allah'ın Resulü, zenginler hayrı aldı gitti, ne oldu ki demiştir. Onlar bizim yaptığımız her ibadeti yapıyor, artı malları var, mallarıyla da hayır işliyorlar, bizler onlara erişemiyoruz demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara her namazın arkasından 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber deyin, bu 99 eder. Ve akabinde de La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir deyin. Bunu yüze tamamlayın. Deniz köpüğü kadar günahınız da olsa Allah sizi mağfiret eder demiştir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tesbihata başlamadan evvel, kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber der, akabinde şu sureleri okurdu. Ayetel Kürsi var. Ayetel Kürsi var. İhlas suresi, Felak ve Nas sureleri var. İsterseniz Ayetel Kürsi. Evet, şimdi bunları bir okuyalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'ahuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayetel Kürsi'yi okur, sonra İhlas'ı okur. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah razı olsun. Evet kardeşlerim, bunlar da sürekli farz, nafile her namazın akabinde ayetel kürsü ve her namazın akabinde muavezetin dediğimiz felak ve nas ve ihlas sureleri okunur. Yine kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kim ki diyor sabah namazını kıldıktan sonra 10 kere La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir derse, Allah Azze ve Celle onun için 10 hasenat yazar, 10 günahını siler, onu 10 derece yükseltir. Bunlar ki Hazreti İsmail'in neslinden 2 köle azat etmeye muadildir. Kim ki bu zikri akşam namazından sonra da söylerse, sabaha kadar şeytanla arasında perde olur, yani şeytanın şerrinden emin olur. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tesbihatını sağ eliyle çeker ve sağ elinin boğumlarını işaret ederdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman eline bir boncuk, bir taş veya bir şeyleri, çakıl taşlarını alarak namazın akabinde olsun, başka zamanlarda olsun tesbih çekmemiştir. Hatta elinde tesbihle zikreden bir kadının yanından geçen İbni Mesud, tesbihi kadının elinden alarak parça parça edip atmış. Sonra ufak çakıl taşlarıyla zikreden bir adamın yanından geçince de adamı tekmeleyerek, ne çabuk sapıttınız, böyle kötü bidatlar ihdas ettiniz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını elimde mi geçtiniz diyerek onların yapmış olduğu hataları düzeltmeye çalışmıştır. Allah hepimize mağfiret etsin. Tesbihat sadece sağ elin boğumlarıyla yapılır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı buydu. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazın akabinde zikre devam edin. Çünkü şeytan buna mani olmak ister ve sizi buna unutturabilir demiştir. Siz bunu eğer muhafaza edebilirseniz Allah bunun şeyiyle sizi cennete koyar demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iki haslet, iki hal vardır ki Müslüman bir kul bunları muhafaza ederse cennete girer. O iki şey çok kolaydır ama onlarla amel eden azdır buyurmuştur. Her farz namazın akabinde 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber deme, işte bunlar dilde 100, mizanda 1500'dür. Allah bunları hakkıyla yerine getiren samimi kullardan bizleri eylesin kardeşlerim. Evet. Namaz kısaca bu. 4 rekatlık bir namazın kılınış şekli böyle kardeşlerim. Şimdi bir cenaze namazı nasıl kılınır onu tarif edelim inşallah. Tekrar edeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza durmadan önce elbise temizliğine dikkat eder, vakti bekler, ezan, kamet, kıbleye döner ve Allahu Ekber dediğinde ellerini omuzlar hizasının üstünde, kulaklarının üstünde kaldırır. Sonra ellerini sol kolun üzerine, sağ elini getirir ve göğsün üzerine bağlar. İftitah tekbirinin duasından sonra Euzu Besmele, Fatiha, besmele, zannu sure. Akabinde Allahu Ekber der, omuzlar hizasına kadar kaldırır. Sonra rüküye gider. Rüküde zikreder. Semallahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd der. Rüküden doğrulunca elini göğsünün üzerinden bağlar. Sonra yine Allahu Ekber der. Secdeye gider. Önce eller, sonra dizler. Rabbini zikreder. Allahu Ekber der. Ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırır. İki secde arasında biraz oturur. Rabbinden mağfiret diler. Allahu Ekber der. Tekrar secdeye gider. Secdede Rabbini zikreder. Sonra Allahu Ekber der. Oturur. Ellerini yere dayayarak ayağa kalkar ve göğsünün üzerinden elini bağlayarak böyle devam eder. İkinci rekatta ise tahiyyat salli barik okur. Son rekatta ise ona dört şeyden sığınmayı, yani kabir azabından, cehennem azabından, hayat ve ölümün fitnesinden ve Mesih-i Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınır ve sağa ve sola selam verir ve oturak halindeyken de baş parmağı, sağ baş parmağıyla orta parmağını birleştirir, işaret parmağını oynatarak gözünü de ondan kaldırmazdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı budur kardeşlerim. Günümüzde bu namaz değişmiş, birçok erozyona uğramış, herkes çok değişik namazlar kılmış. Kimi ilk tekbirde elini kaldırmış, kimi birkaçında kaldırmış, sonra terk etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı şu benim tarif ettiğim gibidir. Bunun dışındaki namazlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı, öğrettiği namaz değildir. Hep eksiktir. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Bu namazı inşallah görüntülü olarak da çekeceğim, koyacağım. İnşallah görsel olarak görmek isteyen kardeşlerimiz de onu görsel olarak da görebilirler. Şimdilik sesten idare edelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون